बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। उल्लल बल्लव ललना धर पल्लव पानोत्कम नौ समल्ली मालम हरि हल्ली शुकोल्लसितम नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयामुद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण परम मंगल श्री भक्त साम सिंधु और सक्षिप नीति का प्रकरण चल रहा है और सखाओं में दो प्रकार की सखाओं का वर्णन किया गया। एक सखा है पुर के सखा और दूसरे हैं ब्रज के सखा। इनमें ब्रज के सखाओं की जो महिमा है उसका विशेष रूप से गायन कर रहे हैं और उसमें ये ब्रज के सखा कैसे श्री कृष्ण के द्वारा सक्ष प्रीति को देख करके और इनके हृदय में कैसे सक्ष प्रीति उत्पन्न होती है उसको दिखा रहे हैं कि कन्हैया यदि गोवर्धन उठा रहे हैं तो कह रहे हैं भैया तेरा हाथ दुख गया होगा, अब तू दो काम कर, या तो श्री रामा को गोवर्धन पकड़ा दे तो हम तेरे हाथ पैर दबा दें। बोले वाह श्री रामा को दूंगा तो मैं ये श्रेय ले जाएगा। सखाओं में जो स्पर्धा है कि गोवर्धन उठाने का श्रेय ये ले जाएगा, मेरी महिमा कम हो जाएगी, मैं नहीं दूंगा, दो मिनट के लिए भी यदि मैंने दे दिया ना तो ये कहेगा मैंने गोवर्धन उठाया, मैंने गोवर्धन उठाया, मेरा नाम ही नहीं लेगा, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा। तब सखा ने कहा तो फिर एक काम कर कि बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ में गोवर्धन पकड़ ले, तब तक हम बाएं हाथ तेरा दबा देंगे, फिर तू बाएं हाथ में पकड़ लेना, तब हम दाएं हाथ तेरा दबा देंगे, ऐसे कर लेंगे। तो कितनी प्रीति है और सखाओं में कितना जोश कितना है कि कृष्ण में जो गुण है वो गुण हम में भी हैं, इतनी समानता की भावना भी है। गोवर्धन उठाना कौन सी बड़ी बात है, तू उठा सकता है तो हम नहीं उठा सकते हैं क्या, हम भी तो तेरे सखाए। ये हिम्मत कहीं ये नहीं है कि कृष्ण का ही भरोसा है, कितनी हिम्मत। और मित्रों का एक स्वभाव होता है कि एक मित्र में उत्साह होता है तो दूसरा मित्र भी उसी कार्य को करने में उसी उत्साह के साथ में पूरे जोश के साथ में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहां लीला शक्ति ने ही इन सखाओं में भी स्वरूपता भी है, तो स्वरूपता चिन्मय है ही है, परंतु लीला शक्ति ने इन सखाओं में भी उतना जोश भर दिया है। तो ये जो अपूर्व जो जील है, वो जील जैसा इन सखाओं में भरा हुआ है, जो उत्साह एंथुजियाज्म जो इनमें भरा हुआ है, वो अद्भुत होकर के विराजमान है और कृष्ण के समान ही ये पूरी तरह से जोश से युक्त होकर के ये कह रहे हैं अरे हम गोवर्धन उठा लेंगे। ये उत्साह कहीं सखाओं का प्रकट होता है। तो ये तो हुई एक सखाओं की बात। अब इन सखाओं की महिमा का गायन करते हुए श्रीमद् भागवत का एक बहुत मार्मिक श्लोक दिया, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेनो मायाश्रतानाम नरदारकेणो साकम विजरो कृत पुण्य पुंजः। के न जाने इन ब्रजवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य पुंज किया है। ये लोकोक्ति है, तत्वता ब्रजवासी तो नित्य परकर हैं और वे कर्म से पहले से ऊंचे उठे हुए हैं, इसलिए पुण्य और पाप के कारण कृष्ण मिले हों सो बात नहीं है, नित्य परकर होने के कारण इनको तो स्वतः ही कृष्ण की प्राप्ति हो रही प्राप्ति है, तो पुण्य नहीं है, परंतु लोकोक्ति में ये कह रहे हैं, एक प्रवर्ब के रूप में ये कहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं कि कृत पुण्य पुंजहा, इनने न जाने कौन से पुण्य पुंज किए। तो जहां पर कोई कारण पता न लगे वहां पर पुण्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली होकर के विराजमान है, ये यहां पर विशेष रूप से दिखा रहे। नित्य परकर होने के कारण यहां पर पुण्य शब्द तत्व में सिद्धांत में पुण्य शब्द का अर्थ होगा सेवा, इनमें स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति सेवा की भावना भरी हुई है, यही पुण्य है। कोई सत्कर्म सात्विक कोई चेष्टा वो पुण्य नहीं है, इनमें स्वभावतः ही श्री कृष्ण सेवा करने की जो भावना है वो पूरी तरह से भरी हुई है। अतः कृत पुण्य पुंजा, ये पुण्य पुंज धारण करके विराजमान है, माने स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति सेवा करने का एटीट्यूड इनमें विराजमान है, सेवा करने की प्रवृत्ति इनमें स्वाभाविक रूप से ही कहीं विराजमान। ये पुण्य शब्द का अर्थ है, पुण्य माने स्वाभाविक सेवा करने की प्रवृत्ति, पुण्य माने स्वाभाविक सेवा करने की प्रवृत्ति वो इनमें है, इनका एटीट्यूड ही श्री कृष्ण के प्रति सेवा करने का है। तो ये हुआ वास्तविक अर्थ। अब यहां तीन कैटेगरीज दी, एक है ज्ञानियों की कैटेगरी, कल वर्णन कर रहे थे, ज्ञानियों की कैटेगरी को भी हम दो भाग में बांटेंगे, एक है समाधि की स्थिति और एक है शुद्ध स्थिति। तो समाधि की स्थिति में जो है वे भी श्री कृष्ण, वे उस परतत्व को कृष्ण को ब्रह्म सुखानुभूति के रूप में देखते हैं और वहां पर ज्ञाता ज्ञे, इनके बीच से ज्ञान का पर्दा जब हट गया तो ज्ञप्ति मात्र रह गया, ब्रह्म जो है वो एक अनुभूति मात्र रह जाएगा और ज्ञाता भी छूट जाएगा और ज्ञेय भी छूट जाएगा, ज्ञाता ज्ञेय दोनों नहीं रहेंगे, अनुभूति ही ज्ञेय ज्ञेय ही रह जाएगी, अनुभूति ही एकमात्र रह जाएगी। ये हो गई मोक्ष की स्थिति, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, बिल्कुल साइज हो गया, ब्रह्म में जाकर के लीन हो गए, तो वे तो केवल अनुभूति मात्र रहे परंतु उनमें सेवा करने का प्रकट सुख नहीं रहा। दूसरे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी के दो कैटेगरी बताई, एक है सिद्ध और एक है समाधि में स्थित, समाधि के अनुभव को प्राप्त करने वाले, परंतु अभी उनका शरीर नहीं गिरा है, उनका जो कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला ये जो शरीर है वो शरीर नहीं गिरा है और उनको अभी कारण देह से मुक्ति नहीं मिली है, कारण देह का बाध तो हो गया है परंतु कारण देह का लय नहीं हुआ है, वो केवल बाघ माने उसको वो छिप गया है, वो उसमें उसको रोक दिया गया है, रेजिस्टेंस उसमें आ गई है, कारण देह के में रेजिस्टेंस आ गई है, परंतु कारण देह अभी एक्टिवेट है, रेजिस्टेंस बने आ गई है, परंतु कारण देह अभी जिंदा है, वो अलाइव है, कारण देह समाप्त नहीं हुआ है उनका। तो समाधि लग रही है तब तो ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, समाधि जब खुलेगी और व्युत्थान दशा में आएंगे तब फिर वे उसी तरह से भोजन करना, प्यास लगना, चलना फिरना, बोलना देखना, ये सब काम करेंगे। समाधि जब तक है तब तक है, तब तक तो ब्रह्म में लीन है, और फिर इसके बाद में व्युत्थान दशा में वे पुनः माने अपना जीवन का जो व्यवहार है वो चाक की तरह से करते रहेंगे, जैसे चाक में भले डंडा हटा करके उसमें से पावर हटा दी गई है, पर जितनी पावर है उतना चाक चलता रहे। ये हो गए ज्ञानी। इन दोनों ही प्रकार के ज्ञानियों की एक स्थिति है कि कृष्ण का ब्रह्म रूप में अनुभव तो है, समाधि में या ब्रह्म में पहुंच करके अनुभव तो है, पंत कृष्ण के साथ में क्रीड़ा नहीं है साहब। किसी ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म के साथ में खेलता हुआ नहीं देखा, और नित्य पर करके ये विशेषता है कि वह कृष्ण के साथ में खेलता है। एक बात इसी तरह से अब दूसरी कैटेगरी आई दासों की, जो दासजन हैं और दास होकर के ज्ञान सताम दास हैं, ये सामान्य दास नहीं है, सताम माने ज्ञान के आधार पर भी दास हैं, माने ब्रह्म है सबका आश्रय और हम उसके एक लीन आउट हैं, उसकी एक रेखा कहीं बाहर हम निकली हुई हैं, उससे छुटके बाहर निकले हुए उसके एक अंश होकर के हम कहीं विराजमान हैं। ऐसा जो विचार करते हैं और इसलिए कृष्ण की सेवा करते हैं, अंशांशी होने के कारण जो कृष्ण की सेवा करते हैं, वे लोग श्री कृष्ण को पर दैवत समझते हैं, वे श्री कृष्ण को परम ताकतवर करके निरूपण करते हैं, और ताकतवर समझ करके, ओमनी पावरफुल समझ करके सेवा करते हैं, और उनकी दास भक्ति से सेवा भी करते हैं, परंतु दास भक्ति से सेवा करने पर भी उनके साथ में खेलते नहीं साथ। ये बताओ कौन सा जो शांत भक्त है या दास भक्त है वो कृष्ण के साथ में खेल रहा है? खेले नहीं, खेलेंगे मधुमंगल श्रीराम बसराम तो कृष्ण, ये कृष्ण के साथ में खेलेंगे, कृष्ण के जो फ्रेंड्स हैं वो कृष्ण के साथ में खेलेंगे, और कोई खेलेगा नहीं। तो दासिम गतानाम भी दो प्रकार के हुए, एक दास जो हुए वो हुए जो ब्रह्मोपासना के द्वारा कृष्ण को ब्रह्म समझ करके उनकी आराधना करते हुए विराजमान है, और दूसरे हुए जो भावपूर्ण दास कर रहे हैं, परंतु उन दासों को भी वे दास भी कृष्ण के साथ में खेलेंगे नहीं। चित्तक पत्र इत्यादि जो दास हैं वे कृष्ण के प्रति आदर का भाव रखेंगे, वे उनके साथ में खेलेंगे नहीं, तो वे भी खेल से वंचित रहे। अब तीसरे प्रकार के जन आए, वो हुए कर्मी। कर्मी जन कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, तो जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझेंगे वे कृष्ण में दोष भी दे सकते हैं, गुण भी देख सकते हैं, इसलिए उनकी उनमें रुचि नहीं होगी, और वे कहीं कृष्ण की कभी कभी अवहेलना भी कर देंगे। तो ऐसे कर्मीजन तो संसार में पड़े हुए, वे विषयों का सेवन ही करते रहेंगे, वे कृष्ण भक्ति कभी नहीं करेंगे। दूसरे जो कृष्ण भक्त हैं वे हैं नित्य परकर, ये कृष्ण को अपने समान एक मनुष्य बालक मानते हैं, हैं चिन्मय परंतु मानते हैं कृष्ण बालक, ये कृष्ण के साथ में खेलते हुए विराजमान है। तो जो नित्य परकर है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह ज्ञानी योगी और कर्मी इनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी, कर्मी और योगी इन तीनों को कृष्ण के साथ में खेल नहीं मिला, जबकि नित्य परकर को कृष्ण के साथ में खेलने का सौभाग्य मिला। कृत पुण्य पुंजा का तात्पर्य है कि सेवा करके कृष्ण को आनंद दे रहे हैं। कृष्ण को नित्य परकर के साथ में खेलने पर परम आनंद की भी प्राप्ति होती है, साथ के साथ में इनको भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्त को भी आनंद और भगवान को भी परम परम आनंद ये प्राप्त होता है। ये गोपों के लिए है। इत्थम सताम ब्रह्म माने साकम बिजरो कृतपुण्य पुंजा सखाना सखाया, ये सखाया का विशेषण है। सखाया कहीं अलग से अपनी अब तक से जुड़ना, तो कृष्ण के जो सखा हैं उनकी, किन कृष्ण के साथ में खेलने, जिनको ज्ञानी ब्रह्म समझते हैं, जिनको योगी परमात्मा समझते हैं, जिनको कर्मी एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, उनके साथ में ये खेलते हैं। तीनों ही कृष्ण के प्रति उपेक्षा करके कृष्ण के साथ में खेल नहीं सकते, परंतु ये खेल रहे हैं। एषु कृष्णस्य सख्यम्। अब इनके प्रति कृष्ण की जो सखा सख्य प्रीति है वो कैसी है उसको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण कभी बलदाऊ जी के साथ में बैठे हैं और गप लड़ा रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं दादा आज की बात तो पूछो मत, आज तो गजब हो गया और मेरे प्राण तो बिल्कुल गले में आ गए, इन सखाओं ने ऐसा ऐसा कर डाला, ये सखा सब मुझसे तो कुछ पूछ नहीं रहे थे और अपने आप कुछ न कुछ कर रहे थे, और इन्होंने सामने अघासुर देखा था, वो अघासुर, और ये तो ये समझ रहे हैं कि वृंदावन की कोई शोभा है, और उस विस्मय में ये अघासुर के मुख में घुस गए। उसे दादा मैं तुमसे क्या बताऊं, मेरी क्या दशा हुई। श्री कृष्ण शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस का, वे बलदाऊ जी के साथ में कृष्ण शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण की इन सखाओं की कैसे प्रीति है उसको दिखा रहे हैं, कि कृष्ण कह रहे हैं मेरे तो प्राण गले में आ गए, क्या बताऊं तुम्हें, कि सहचर नुकुम्बम भ्रातर भ्रात आर्य, हे दादा भ्रात आर्य, हे भाई आर्य, हे बड़े भाई, सहचर नुकुरम्बम मेरे सखाओं का जो समूह था, नुकुरम्बम माने समूह, सखाओं का जो समूह था वह प्रविष्टम द्रुतम अघजठरांतः, वह अघासुर के मुख में मेरे मना करते करते भी प्रवेश कर गया, गजब हो गया, मैं मना कर रहा रुको रुको सुनो सुनो, परंतु उन्होंने सुना नहीं और ये सब अघासुर के मुख में घुस गए। अब यहां पर विष्णु चक्रवर्ती जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया है कि कृष्ण की इच्छा है कि ये सखागण अघासुर के मुख में नहीं जाए, परंतु सखाओं की इच्छा है कि वृंदावन की कोई अपूर्व शोभा है, हम क्यों नहीं इसको देखेंगे, हम तो इसका इसका अनुभव करेंगे। तो लीला शक्ति कृष्ण की इच्छा को कभी क्रियान्वित नहीं होने देती है, सखाओं की इच्छाओं को पहले क्रियान्वित करती है। तो भले कृष्ण नहीं चाह रहे हैं तभी लीला शक्ति ने कृष्ण की सहायता नहीं की, उन्होंने सखाओं की सहायता की, और सखा कह रहे हैं कि हम यदि वृंदावन की शोभा है तो इसके मुख में निकल करके पीछे कहीं दरवाजा होगा, उससे हम कहीं बाहर निकलेंगे। बालकों का स्वभाव होता है कि किसी चाइल्ड पार्क में कोई शेर बना हुआ हो या कोई सांप बना हुआ हो तो उसके मुंह से घुस करके और उसके पेट में से निकलना, ये बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, उनका स्वभाव होता है नई चीज को देख करके। तो इसी तरह से सखाओं की इच्छाओं को पूरा किया। अच्छा, सखा ये भी विचार कर रहे हैं कि मानो ये कोई असुर निकला, तो एक सखा ने दूसरे सखा से कहा कि तू कह तो रहा है कि कैसी सुंदर वृंदावन की शोभा है, कैसी गुफासी है, और शेर ये लग रहा है जैसे कोई सांप है, कोई ड्रैगन यहां पर बैठा हुआ है। तो दूसरा सखा बोला, कहीं ड्रैगन हुआ तो? बोले तो डर की क्या बात है, हमारे साथ में हमारा रक्षक कृष्ण है तो सही। तो कृष्ण के ऊपर कितना विश्वास कि मानो ड्रैगन भी निकला तो वहां पर श्रीमद् भागवत में शब्द दिए हैं कि बकवन विनंक्षति, इसकी भी वही दशा होगी जो अभी बगुले की हुई है, बकासुर की जो दशा हुई है वो इस सर्प की भी दशा होगी। डरना तो उसको चाहिए जिसका कोई रक्षक नहीं है, हमारा तो रक्षक कृष्ण है इसलिए हम क्यों डरे, हम तो वृंदावन की शोभा का दर्शन करेंगे ही करेंगे। तो सखाओं का ये विश्वास कृष्ण के ऊपर और बाल्य स्वभाव, और उस बाल्य स्वभाव को लीला शक्ति प्रोत्साहन देंगी, उसकी रक्षा करेंगी। कृष्ण जो चाह रहे हैं सर्वज्ञ होने के कारण उसकी बाल लीला शक्ति रक्षा नहीं करती है। तो कृष्ण की इच्छा को पूरा नहीं किया, भक्ति की इच्छा को ही लीला शक्ति पहले पूरा करती है, कृष्ण की इच्छा को बाद में पूरा करती है। तो प्रायोरिटी जो है वो भक्ति की इच्छा की है। बोलो भक्त भगवान की जय। ये भक्तों की महिमा यहाँ पर एकदम स्पष्ट हुई कि भक्ति की महिमा पहले रखी जाएगी, भगवान की इच्छा बाद में पूरी की जाएगी लीला शक्ति के द्वारा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सहचर नकुरम्बम, मेरे साथियों का जितना भी समूह था, भ्रातादि, हे दादा, प्रविष्टम द्रुतम अघजठरांतम, मेरे मना करते करते भी, द्रुतम माने शीघ्रता से, जब यह अघासुर के मुख में प्रवेश कर गया तब कोटरे प्रेक्षमाणः, अंतक कोटरे, इन सखाओं को अघासुर के मुख में फंसा हुआ देख करके मैं तो भाई घबरा गया, दादा मैं तो एकदम घबरा गया। तो कोटरे प्रेक्षमाणः, इन सखाओं को अघासुर के मुख में फंसा हुआ देख करके मैं एकदम घबरा गया हूं, बिल्कुल जो है वह अघासुर का जो मुंह उसमें ये फंसे हुए हैं, उनको देख करके मैं एकदम घबरा गया। स्खलत शिखर बाष्पत, उस समय तुम्हें क्या बताऊं, मेरे मासे का मुकुट कहां गिर रहा है, उसका मुझे होश नहीं था। कृष्ण कह रहे हैं बलदाऊ जी से कि मुझे स्खलत शिशिर, उस समय मेरे शिशिर माने ठंडी आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे, उस समय मेरी आंखों से ठंडे आंसू शिशिर बाष्प, और क्षालता क्षमा क्षाम गंडह, और मेरे गाल जो हैं वो पिचक गए, क्षाम माने दुबले हो गए उनको देख करके, और गंडह आंसुओं से मेरे कपोल सब भीग गए, तो मेरे गाल पिचक गए थे, मेरे आंसुओं से मेरे ओठ भीग रहे थे, और ठंडे आंसू निराशा के आंसू मेरी आंखों से निरंतर निरंतर बह रहे थे। क्षणम अहम इव सीदन, एक क्षण के लिए तो मैं सीदन माने दुख प्राप्त करते हुए, सीदन माने दुख, मैं एक क्षण के लिए तो दुख प्राप्त करते हुए शून्य चित्तस्तरासम, शून्य चित्त जैसा ही हो गया। तो कृष्ण भी इनसे वैसा ही प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम किसी ज्ञानी के लिए कभी नहीं देखा कृष्ण का, किसी कृष्ण किसी ज्ञानी के लिए ऐसे व्याकुल हो जाए और रोने लग जाए दिखते नहीं है कभी। इसलिए प्रियो ज्ञानोत्यर्थम, ज्ञानी मेरा प्रिय है, जो कर्मकांड का मेरी आज्ञा का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वो प्रिय है, उसकी तुलना में प्रियो ज्ञानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, भगवत गीता में कह रहे हैं ज्ञानी जो है वो मुझे और ज्यादा प्यारा है, परंतु अपने से भी ज्यादा प्यारे कौन है, भक्त। तो भक्त जो है वो अपने से भी ज्यादा प्रिय है, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षणो देव, नैवात्मा नैव आत्मा श्री यथा भवान। उद्धव को संकेतित करते हुए श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि उद्धव जैसा तू मुझे प्यारा है, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनि, माने ब्रह्म आत्मयोनि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा मुझे उतना प्यारा नहीं है, भले ब्रह्मा मेरा पुत्र है, न शंकर शिव भी मुझे प्यारे नहीं है, शिव भले मेरे मित्र हैं और मुझसे अभिन्न है, मेरे वैभव है, फिर भी शिव भी प्राप्त नहीं है। आत्मयोनि न शंकर न च और संकर्षणो देव, श्री संकर्षण भगवान वो भी मुझे प्राप्त उतने प्यारे नहीं है, भले सारी सृष्टि मैं उनके माध्यम से ही संकर्षण के माध्यम से ही करता हूं, नैव आत्मा और तो और क्या, मुझे चतुर्भुज रूप प्यारा नहीं, अपना ये रूप प्यारा नहीं है। यथा भगवान, जैसा भक्त मुझे प्राप्त है प्यारा है। भगवान शब्द में उद्धव से कहा जा रहा है, परंतु उपलक्षण में वो जितने भी भक्तगण हैं उन सबों का प्रतीक है यथा भगवान। तो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला धर्मात्मा सात्विक पुरुष भगवान को प्यारा होता है, ज्ञानी प्रियतर होता है, प्रेमी प्रियतम होता है, और जो राग प्रेमी है वो राग प्रेमी अपने से भी ज्यादा प्रिय होता है। ये बात तो प्रिय प्रियतर प्रियतम और प्रिय प्रेष्ठ, हाँ प्रेष्ठ हो करके वो जो राग प्रेमी है वो प्राप्त हो रहा है। और सबके उदाहरण हैं, जो कर्मकांड का पालन करता है क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन करता है इसलिए वो मेरा प्रिय है। फिर कह रहे हैं ज्ञानी जो है वो मुझे प्रियतर है। फिर जो मेरी सेवा करना चाहता है विधि मार्ग से वो प्रियतम है, और जो राग मार्ग से सेवा करता है वो तो प्रेष्ठ हो करके विराजमान है। इसलिए राग मार्ग से ही श्री मदन मोहन की सेवा करनी चाहिए, विधि मार्ग जो है उससे सेवा करने का लाभ नहीं, भगवान का परम प्रिय। तो ये ठाकुर अत्यंत प्रिय होकर के विराजमान। अब सुहृदश्च सखायश्च तथा प्रिय सखा परे प्रिय नर्म वैश्याश्च इत्युक्त्वा गोष्ठे चतुर विधा। चार प्रकार के, अब सखाओं की चार कैटेगरीज हैं, सखाओं के चार विभाग किए गए। सखाओं में जो राग भक्त हैं उनमें भी, अब यहां पर उनको तो छोड़ दिया सबको, पहले और जो सखाते विधि मार्ग के उन सबों को छोड़ दिया, अब राग मार्ग के जो भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो नित्य परकर हैं, नित्य परकर रूप जो सखा हैं वे चार प्रकार के। सुहृदश्च एक कैटेगरी है सुहृद, दूसरी है सखा, तीसरी है प्रिय सखा, और चौथी है प्रिय नर्म सखा। सुहृद सखा कौन है? जो अवस्था में थोड़े बड़े हैं और कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं, कृष्ण जिनके प्रति कुछ आदर का भाव भी रखते हैं, है सख्य प्रीति परंतु आदर में ही सख्य प्रीति है श्री कृष्ण की, वे सुहृद हो गए। सखा वो हैं वो जो बिल्कुल बराबर के हैं और जिनके हृदय में जिनके प्रति कृष्ण का और कृष्ण के प्रति इनका बिल्कुल एकदम सख्य भाव है, कोई दूसरे भाव का मिश्रण नहीं है। सखा भाव के अलावा कोई दूसरा भाव फ्रेंडशिप के अलावा कोई है ही नहीं। तीसरे जो हैं वे हैं प्रिय सखा। प्रिय सखा ये थोड़े छोटे हैं, कृष्ण से अवस्था में छोटे हैं और कृष्ण की सेवा करने में सदा तैयार रहते हैं। ऐ मुझे प्यास लग रही है, चल ला मेरे लिए पानी लेके आ, अभी लाया भैया, वो दौड़ करके जाता है। ऐ तो ये अब बड़े सखा से तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते हैं, बड़े से कहेंगे तो क्या मैं तेरा नौकर हूं क्या? तो सखाओ में ये तो ये हो जाएगा, पर सेवा करने के लिए सब तैयार है। और जो प्रिय सखा है वे मना नहीं करते हैं, वे सेवा सेवा कोई भी मना नहीं करेगा, पर प्रिय सखा तो कभी मना करेंगे ही नहीं। जो छोटे हैं वे तो सदा सेवा करने के लिए तैयार है। कृष्ण के लिए पहले से पहले मित्र आएगा उसके लिए पहले से पहले शैया बिछा करके रखना, पहले से पहले से जल लेकर के आना, भूख लग रही है तो पहले से पत्तल उसकी तैयार करना, कृष्ण के चरणों को दबाना, और दबाते दबाते कभी कृष्ण के चरणों के ऊपर पीठ के ऊपर चढ़ करके और फिर पैरों से कृष्ण को खूंदना। ये कृष्ण को चढ़ दबाने के लिए, कृष्ण के शरीर को दबाने के लिए, संकोच नहीं है। और वे और कृष्ण भी, हाँ तू हल्को जरा से दबा दे यार, इधर पैर रख, इधर पैर रख। और ये दबा रहे हैं ना, ये प्रिय सखा हो गए। अब प्रिय नर्म सखा चौथी जो है वो प्रिय नर्म सखा, वे अत्यंत रहस्यज्ञ हैं और श्री कृष्ण के दौत्य को भी करते हैं। राधा रानी के पास में कृष्ण का संदेश भिजवाना, कोई सखी इनसे कोई संदेश कहेगी, ये कृष्ण से कहेंगे कि श्री राधिका उस कुंज में पधार रही है। तो ये प्रिय नर्म सखा होकर के विराजमान है। माने अत्यंत रहस्य की जो बात है उसको भी ये जानने वाले होकर के विराजमान है। तो प्रिय नर्म वैश्यश्च इत्युक्ता गोष्ठे चतुर्विधा। तो गोष्ठ में चार प्रकार के नित्य सखा हैं, सुर सखा एक, सखा दो, प्रिय सखा तीन और प्रिय नर्म सखा चार। ये चार प्रकार के सखा। अब सुर सखा का वर्णन कर रहे हैं। वात्सल्य गंध सख्यास्तु किंचित्ते वयसाधिका। श्री बलदाऊ जी प्रवृत्ति में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव भी विराजमान है। जैसे वहां युधिष्ठिर का वर्णन किया था कि कृष्ण के सिर को सूंघ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर श्री बलदाऊ जी वात्सल्य गंधी, वात्सल्य की उनमें गंध है और किंचित वयसाधिका और कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े हैं। सायुधा कष्ट दुष्टेभ्य और श्री कृष्ण के से साथ में जो द्वेष करने वाले हैं उन असुरों से लड़ने के लिए ये आयुध लेकर के तैयार हो जाए। सायुधा आयुध लेकर के ये कृष्ण के बैरियों के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। सदा रक्षा परायणा, श्री कृष्ण की सदा रक्षा करने वाले हैं। आगे एक प्रसंग आएगा कि उस दिन बलदाऊ जी का जन्मदिन है और श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए, परंतु बलदाऊ जी को बड़ी चिंता है कृष्ण की कि आज अकेले कन्हैया गैया चराने के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करें। और जानबूझ करके कृष्ण ने वही किया, क्योंकि बलदाऊ जी का नियंत्रण है नहीं, वे साथ में नहीं है। तो नित्य तो बलदाऊ रोकते हैं कि काली हृदय की ओर नहीं जाओगे, और आज कृष्ण जानबूझ करके बोले इस ओर कभी नहीं गए, जानबूझ करके गायों को काली हृदय की ओर चलाते। बलदाऊ जी होते तो कभी नहीं जाने देते। और वहां पर कहीं वर्णन आया है, इसमें ही एक उदाहरण है कि बलदाऊ जी किसी सखा को भेजते कृष्ण के पास में सूचना देने के लिए कि जल्दी जा, कृष्ण गैया चराने के लिए जा रहा है, तू जाकर के कृष्ण से ये कह दे कि मैंने उनसे कहा है कि भैया काली हृदय की ओर मत जाना। परंतु कृष्ण तब तक निकल चुके हैं और जब निकल चुके हैं तो फिर लौट के आएंगे नहीं। अब गैयाओं को लौटाना तो बड़ा कठिन काम है, गैया जहां जिस तरफ चल पड़ी उस तरफ चल पड़ी तो लौटेंगी तो गैया है नहीं, उधर जाना ही नहीं चाहिए था। तो बलदेव की आदेश को नहीं पाया और बलदेव उस समय चिंतित हो रहे हैं। फिर मन में विचार कर रहे हैं ना, कृष्ण का कोई क्या बिगाड़ करेगा, ये मन में संतोष। तो हाँ कभी प्राय कभी कभी, और कभी ये कहते हैं जिनकी आज्ञा का मैं पालन करता हूं, आज मेरे प्रभु में प्रभु की ये कैसी ये माया हो रही है जो मुझको भी मोहित कर रही है। ये ब्रह्म मोहन लीला में मूल में वचन है। तो सुरदा बासल निगंध सख्यास्तु, ये बड़े जो सखा हैं वे उनमें कृष्ण के प्रति वात्सल्य की गंध विराजमान है। वात्सल्य गंध ही है, माने वात्सल्य गंध से युक्त है। पंत है मुख्य रूप में सख्य, प्रधान है सख्य और वात्सल्य की उसमें थोड़ी सी ओडर आती है, तो इसी गंध आ गई। किंचित वैसाधिका, ये कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े भी हैं। सायुधा आयुध लेकर के चलते हैं कृष्ण के साथ में और दुष्टों से रक्षा करने के लिए सदा तैयार। अब जैसे एक दूसरी घटना कि श्री रामा नाम करके जो गोप हैं और उसने कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, अरे भैया ओ कृष्ण तू राम राम महाबाहो, हे बड़े भैया बलदाऊ बलदाऊ। और फिर कह रहे हो ऐह कौन कौन नाम ले लियो, बलदाऊ कोई काम को ना है, महाबाहो केवल दिखाने के लिए इसके पास में बड़ी भुजाएं हैं परंतु इसकी भुजाएं कभी काम में आई नहीं। कृष्ण दुष्ट नरवरण, हमारे कन्हैया को देखो कि ये कैसे दुष्टों को मारने वाला है। बलदाऊ जी सब सुन रहे हैं, बोले क्यों रे का कह रहे हो, बोल नहीं दादा मैं कछु नहीं, मैं कछु ना करो कछु नहीं करो। दूसरे बोल कह के सुना रहे हो, मैं बताऊ। दूसरे सखा ने सारी पोल खोल दी, बोल यो कह रहा था कि दाऊ भैया की केवल दिखाने के लिए लंबी लंबी भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं कभी काम में नहीं आई। हमारे कन्हैया को देखो उसने कितने असुरों को मार दिया, अघासुर बकासुर बत्सासुर सबको मार दिया, परंतु बलदाऊ ने तो कभी अपनी लंबी भुजा का कोई प्रभाव दिखाया नहीं। बलदाऊ जी बोले क्यों रे ऐसे कह रहे हो, दिखाऊं तेरे ऊपर ही एक जमाऊं तो। बोल नहीं नहीं दादा तेरी लंबी लंबी भुजा देख के हाथ दबाते हुए नाटक करते हुए, भैया दादा तेरी लंबी भुजा देख के मेरे मन में एक विचार आयो कि ताल के जो वृक्ष हैं वो हों ऊंचे, अब हमें कन्हैया जैसे गुट्टे आदमी को काम नहीं है, शॉर्ट आदमी का काम नहीं है, उसमें टॉल आदमी चाहिए और तेरी भुजाएं लंबी हैं तो भैया वहां पर लंबे आदमी को काम है, हमको ताल के फल खिला दे। श्री कृष्ण अपनी बड़ाई सुनकर के ऐठ गए हैं, बोले चलो चलो मैं खवाऊं, और कृष्ण आगे निकल गए। अब बलदाऊ जी ने देखा देखो कृष्ण रुकेगा नहीं, निकल गया तो निकल गया। तो श्री बलदेव उस समय कृष्ण के भी आगे जल्दी से दौड़ करके कृष्ण जाए उनके भी आगे पहुंच गए कि कहीं ऐसा न हो, भीतर ही कितना बात्सल्य है, भीतर डर है कि कहीं कृष्ण जाएगा और कृष्ण के ऊपर कोई चोट नहीं कर दे। वो तालवन में दुष्ट हैं असुर हैं, कोई गधेड़ा गधा कहीं इनके ऊपर चोट नहीं कर दे, इसे बलदाऊ जी स्वयं आगे बढ़े। बल्ला हम खिलाते हैं तुझे, और ऐसा कहकर के श्री बलदेव कृष्ण को आगे नहीं जाने देते हैं, स्वयं आगे तालवन में प्रवेश करते हैं। ये कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, अद्भुत प्रेम है बड़े भैया का। तो ये सदा रक्षा परायण, ये रक्षा परायण की बात हुई, ये रक्षा परायण होकर के सदा विराजमान है, सदा कृष्ण को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कभी काली हृदय की ओर नहीं जाने देंगे, कभी कृष्ण जानबूझ करके यदि निकल ही गए तालवन की ओर, अच्छा तालवन गड्ढे में है कहीं निचाई में है और वहां पर दलदल है, हाँ अभी भी दलदल है, अभी भी दलदल है और वहां पर प्रायः पानी भर जाता है, तालाब में पानी भर जाता है और दलदल है, तो इसलिए वहां पर जान नहीं देते हैं बलदाऊ जी। परंतु श्री कृष्ण वहां जानबूझ करके जब गए तो श्री बलदेव आगे चले गए रक्षा करने के लिए। सदा रक्षा परायण, सुभद्र मणिभद्र भद्र वर्धन गोभट यक्षेंद्र भट भद्रांग वीरभद्र, ये सब नाम हैं बड़े सखाओं के। वीरभद्र ये महान गुण वाले हैं, इन सबके नाम के आगे प्रायः भद्र लगा रहता है, जो बड़े हैं उनके नाम के आगे प्रायः भद्र कहीं लगा हुआ है। तो सुभद्र मणिभद्र भद्रवर्धन गोभट यक्षेंद्र भट भद्रांग वीरभद्र, ये सारे कृष्ण के सुहृद सखा हैं। विजय और बलभद्राद्या, एक सखा का नाम विजय भी है और बल बलभद्राद्या और बलभद्र, ये आदि बलभद्र इनमें प्रधान है। सुधस्तस्कीर्ता, ये सुहृद होकर के विराजमान है, ये सुहृद सखा। अब इनकी यक्षमंद्र रक्षा करने वाला, हाँ हाँ यश, वो यक्षेंद्र, यक्षेंद्र का तात्पर्य ये नहीं, यक्ष का मतलब रक्षक है, यक्ष का तात्पर्य हमेशा रक्षक होता है, यक्ष और रक्ष ये रक्ष अर्थ में ही यक्ष की का अर्थ प्रयोग होता है। हाँ, यक्ष राक्षस ये एक एक ही है। और यक्षों का प्रायः रक्षा करने के कारण राक्षसों के साथ में यक्षों का संग जोड़ा है, यक्ष राक्षस इनका पेयर है, तो राक्षस के साथ में यक्ष का प्रयोग कहीं करते हैं। और ध्रुव भी जब युद्ध करने के लिए गए उस समय यक्षों के साथ में ध्रुव जी का युद्ध हुआ यक्षों के साथ में। तो यक्ष शब्द जो है वो रक्षक के अर्थ में ही यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, और राक्षस का अर्थ भी रक्षक के अर्थ में ही होता है। वयम रक्षा मा, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, हमको किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, ये भावना रखने वाले राक्षस और यक्ष भी ऐसे ही होते हैं कि अपनी रक्षा अपने बल पर जो करना चाहे उसका नाम यक्ष है। और पहले कहीं एक तंत्र की एक बहुत गंदी प्रवृत्ति थी कि उसमें अपने धन को कहीं किसी कुएं में या किसी सुरक्षित जगह में डाल करके और उसमें किसी बालक की बलि दे दी जाती थी, नरबलि, उस बालक को यक्ष बना करके वहां पर रख दिया जाता था। ये तंत्र की एक कहीं विधा है कि बालक की बलि इत्यादि दे करके और उस बालक को सर्प बना करके वहां खड़ा कर दिया जाए और कोई दूसरे को वो उस धन को नहीं लेने देगा। तो पहरेदार बना करके तो वो यक्ष जो है वो वित्त यक्ष उसे कहते हैं जो अपने अर्जित किए गए धन का न तो खुद प्रयोग करे न किसी दूसरे को कर दे, केवल धन के ऊपर कुंडली बांध करके बैठा रहे और किसी का प्रयोग नहीं करने दे। जबकि कमाए हुए धन का उपयोग यही है कि उसको खर्च किया जाए, जैसे कुएं की रक्षा इसी से है कि कुएं के पानी को प्रयोग किया जाए, कुएं का पानी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो पानी खराब हो जाएगा, ऐसे ही इस अर्जित धन का की रक्षा यही है कि उसका उपयोग किया जाए परमार्थ में या अपने लिए किसी भी तरह से किया जाए, उसका कुछ ना कुछ उपयोग किया। और केवल हाँ, कुबेर का पक्ष रक्षी है और वे रक्षक हैं कुबेर के रक्षक ही हैं, अलकापुरी के रक्षक होकर के वे विराजमान। हाँ, अभी इसी कैटेगरी में रक्षक कैटेगरी में। और यम इनके वरुण देवता को ले गए, वो भी यक्ष पकड़ करके ले गए नंद बाबा को। तो जितने भी रक्षक हैं वो यक्षी कहलाते हैं। हाँ, बलदेव, हाँ बलदेव इनमें सबसे प्रधान है, सखाओं में बलदेव सबसे ज्यादा प्रधान है। तो विजय बलदेवाद्य, विजय बलदेवादि ये स्रोत कहलाते हैं और इनका वर्णन कर रहे हैं कि धुन्मन धावसे मंडलाद्र ममलम तो मंडली भद्र किम गुर्वी नारे गदाम ग्रहाण विजय शोभम वृथा मात्र था शक्ति नक्षप भद्रवर्धन पुरो गोवर्धनम गाहतः गर्जन एश घनो बलि नत बलि वर्दाकृतिर दानवः। तो कभी कोई स्रोत एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, ब्रज में आया हुआ है बलिवर्त का रूप धारण कर, बलिवर्त कहते हैं बैल, अरिष्टासुर का बैल का रूप धारण करके, अरिष्टासुर का रूप धारण करके कोई राक्षस आया हुआ है। और जब राक्षस आया है तो राक्षस को आया हुआ देख करके जितने भी बलवान कृष्ण के सखा थे वे सब हथियार लेकर के तैयार हो गए। परंतु कोई सखा कह रहा है कि भैया तुम्हारे हथियार से काम नहीं चलेगा, कोई सामान्य बलि होता तब तो तुम हथियार से उसको मार देते, परंतु ये तो राक्षस है, इससे रक्षा करने के लिए अब कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण ही असुर दमन है, हम लोग असुर दमन नहीं है, असुरों को मारने में समर्थ कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, धुनमन धाव से मंडलाग्र ममलम तो मंडली भद्र के, बोले अरे मंडली भद्र, सखा का नाम है, अरे मंडली भद्र तू मंडलाग्रम अपने सखाओं के आगे धुनमन धावती क्यों अपने खम्भों को ठोकता हुआ, जांघों को ठोकता हुआ कुश्ती लड़ने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है? तेरे बस की बात नहीं है इस अरिष्टासुर को बशी कर लेने की। तो धुनमन धावसी, धुनमन माने शरीर को धुनते हुए, धावसी माने क्यों दौड़ रहा है मंडलाग्रम सखाओं के आगे, अमलम अरे अमल निर्मल सखाओं के आगे तो मंडली भद्र के, हे मंडली भद्र तू क्यों खम्भ ठोकते हुए आगे बढ़ रहा है? गुर्वी नार्य गदाम ग्रहण विजय, हे आर्य विजय गुर्वी गदाम न ग्रहण, भारी गदा को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई सामान्य वीर होता तब तुम्हारी गदा काम आएगी, परंतु ये तो एक बड़ा भारी असुर है, इसमें गदा काम नहीं आएगी। इसलिए क्षोभ हम वृथा मा क्रधा, तुम इस अरिष्टासुर के ऊपर गदा लेकर के क्षोभ करने का प्रयास मत करो, वृथा क्षोभ मत करो। शक्ति नक्षप भद्रवर्धन, अरे भद्रवर्धन ये सखा का नाम है, हे भद्रवर्धन तुम जो शक्ति फेंकना चाह रहे हो, शक्ति लेकर के प्रहार करना चाहते हो, शक्ति का भी इस असुर के ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा। शक्ति नक्षप भक्तवर्धन पुरा गोवर्धनम गाहतः, देखो देखो गोवर्धन की ओर यह अरिष्टासुर दौड़ा हुआ चला जा रहा है, राधा कुंड की ओर, गोवर्धन की ओर ये दौड़ा हुआ चला जा रहा है। अभी राधा कुंड का तो प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, तो ये गोवर्धन की ओर दौड़ा हुआ चला जा रहा है। एश घनो बलि, ये महान बलशाली गर्जन, एश घना जोर जोर से गर्जना करते हुए, न तो बलि वर्दाकृति ही दानवः, ये बलिवर्द का, बलिवर्द माने बैल, बैल का आकार आकार धारण करने वाला यह कोई दानव ही चला जा रहा है। नत बलि ये कोई सामान्य बलवान जीव नहीं है जिसको रोकने के लिए तुम अस्त्र उठा रहे हो। दोबारा सुन लें कि धुनमन धाव से मंडलाग्र अमलम, अरे मंडली भद्र तू सखाओं के मंडल के अग्रभाग में अपने खम्भों को ठोकते हुए इस असुर को रोकने के लिए क्यों दौड़ रहा है? गुर्वी नारी गदाम ग्रहण विजय, हे आर्य विजय आप भारी गदा को ग्रहण मत करो, क्षोभम वृथा मा क्रधा, व्यर्थ में गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति नक्षप भद्रवर्धन, हे भद्रवर्धन तुम शक्ति को मत फेंको, क्योंकि गोवर्धनम गाहतः, गोवर्धन में ये जो घुस रहा है ये कोई सामान्य बलवान मल्ल नहीं है या शत्रु नहीं है जिसको तुम रोको, बल्कि यह तो बलिवर्दाकृति दानवः, बैल का रूप धारण करने वाला कोई दानव ही है जो कि गर्जन गर्जना करते हुए यह प्रवेश करता हुआ चला जा रहा है। अब ये अरिष्टवर्धन के अरिष्टवध के पहले का ये वृत्तांत था। अब श्रोत सु मंडली भद्र बलभद्र किलोत्तम, सखाओं में मंडली भद्र और बलभद्र ये सबसे ज्यादा सुर सखाओं में श्रेष्ठ है। अब मंडली भद्र के रूप का वर्णन कर रहे हैं, पाटल पटल सदंग लकुट कर शेखरी शिखंडेन द्युत मंडली मलनाभाम भात दधन मंडली भद्र। मंडल भद्र का रूप वर्णन कर रहे हैं कि जिसने पाटल पटल सदंगा, शरीर पर पाटल माने गुलाबी रंग का, गुलाब का, गुलाब के फूल को पाटल कहते हैं, तो पाटल पटल सदंगा गुलाबी रंग के वस्त्र जिसने अपने अंग के ऊपर धारण कर रखे हैं मंडली भद्र ने, और लकुट का रहा हाथ में छड़ी ले रखी है, और शेखरी जिसने मस्तक के ऊपर शिखंड ने शेखरी, शिखंड माने मयूर पुच्छ, उसको अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है, मोर पंख को जिसने अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है, और द्युतमंडली मल नाभाम, और जो सखाओं की मंडली में जिसकी द्युतमंडली मलिन नाभाम, जिसकी आभा सखाओं को भी तुच्छ कर देने वाली है, सखाओं के मंडल को भी जो सुख तुच्छ कर देने वाली जिसकी आभा है, भाति दधन मंडली भद्र, ऐसा ये मंडली भद्र यहाँ सुशोभित हो रहा है, ये मंडली भद्र परम परम सुशोभित हो रहा है, और जिसने गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, हाथ में छड़ी ले रखी है, माथे के ऊपर मयूर मुकुट धारण कर रखा है, और द्युत मंडली और अपने अंग कांति से मल नाभाम सखाओं की शोभा को भी फीका करते हुए ये दधन मंडली भद्र, मंडली भद्र सामने प्रकट हो रहा है। अब इसके सख्य को सखा प्रीति का वर्णन कर रही है कि वन भ्रमण केल भीर गुरु भीर अन्य खिन्नी कृतः सुखम स्वपितुः नसुहृदः ब्रज निशांत मध्ये निशि अहम शिरस मर्दनम मृद करोम करणे कथाम तमस वृषजन अलम सुवल सिक्थणी लालय। मणभद्र उस समय सुवल से कह रहे हैं कि मेरो सखा बहुत थक गया होगा, बहुत थक गया होगा, तो वन भ्रमण केल भी गुरु भी, इसने वन में पर्याप्त मात्रा में केली की है, और दिन भर वन में हाड़ता रहता है, दिन भर घूमना घूमना वन में, यहाँ जाना वहां जाना, तनिक भी चैन से बैठे ही नहीं, तो वन भ्रमण केली भी गुरु भी, भारी वन भ्रमण की केली में अन्धी खिन्नी करता है, ये दिन में थक गया है, दिन भर घूमते घूमते दिन में ये एकदम थक गया है। सुखम स्वपितु नहा सुहृद, हमारा ये सखा अब थोड़ी देर आराम कर ले, इसलिए ब्रज निशांत मध्य निशी, ब्रज में निशांत मध्य माने रात्रि तक, निशांत तक, सुबह तक ये अच्छी तरह से ब्रज में शयन कर ले रात्रि में, इसके लिए एक काम मैं करता हूँ, अहम श्रस मर्दनम मृद करूँ, मैं कन्हैया के सिर को धीरे धीरे दबाता हूँ, कन्हैया के सिर पे धीरे धीरे मालिश करता हूँ, अहम श्रस मर्दनम कन्हैया के माथे को धीरे धीरे मैं दबाता हूँ, और कर्ण कथाम, और कर्ण में कोई मीठी लोरी सुनाते हुए, कोई मीठी कथा सुनाते हुए मैं रहता हूँ, और तमस्य वृषजन अलम सुवल सिक्थणी लालसा, और तुम एक काम करो कि कर्णे कथाम तमस्य वृषजन, तुम, मैं इसके सिर को दबाता हूं, अब तुम कहानी कहना बंद करो, उल्टी बात है, अब तुम कर्णे कथाम तमस्य वृषजन, इसके कानों में जो कथा है उसको कहना छोड़ो, जो कहानी सुना रहे हो कहानी सुनाना छोड़ो, सुवल सिक्थणी लालय, अरे सुवल तुम इनकी जांघों को तुम दबा दो, तुम जांघों को दबाओ, मैं इनके सिर पर, सिर को थोड़ा थोड़ा दबा देता हूं, ऐसा कहकर के सारे सखा क्या सेवा कर रहे हैं, वाह। तो वन भ्रमण केली भी, दोबारा वन में भ्रमण करने के कारण कैसी केली है, गुरु भी माने भारी वन में भ्रमण किया है इन्होंने, अन्य माने दिन में, इसने खिन्नी करता है, थक गया होगा मेरा मित्र, सुखम सुषुप्तु, यह अब सुखपूर्वक सो जाए। न सुन माने हमारा मित्र ये कृष्ण सो जाए। ब्रज निशांत मध्य निशि, ब्रज के बीच में, ब्रज के मध्य में निशांत जो है वो निशांत तक, प्रातः काल तक ये अच्छी तरह से एक बार गहरी नींद से सो जाए। इसलिए अहम स्वस्य मर्दनम मृत करूंगी, मैं इसके सिर को धीरे धीरे दबाता हूँ और कर्णे कथाम तमस्य विसृजन, और तुम इसके कान में जो बात कर रहे हो बात करना बंद कर दो, तुम बात मत करो। हे सुबल सिख श्रेणी ला ले, बात बंद करके कन्हैया की जान जो है उनको तुम दबा दो तो इसको नींद आ जाएगी। अशी बलदेव का रूप क्या बात, गंडांत सुरदेक कुंडल कुंडलम अल छत्राव तंसोत्पलम कस्तूरी कृत चित्रकम पृथुहृदी भ्राजिष्ण गुंजा सृजम तम वीरम शरदम्बुद्युतभरम संबीत कालांबरम गंभीर स्वरितम प्रलंब भुजम आलंबे प्रलंब द्विषम। बलदेव भगवान की जय। तो बलदेव दादा की जय। बलदेव दादा का वर्णन कर रहे हैं प्रलंब द्विषम, प्रलंब के जो द्वेषी हैं, प्रलंब को, प्रलंबासुर को मारने वाले, उनका आलंबे, उनके चरणों का हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। श्री बलराम कैसे हैं, गंडांत स्फुरत एक कुंडलम, जिनके गंडांत माने कपोल, गंड माने कपोल, तो कपोल के ऊपर जिन्होंने एक कुंडल पहन रखा है, पहलवान जो होते हैं वो एक कुंडल पहनते हैं, दोनों कुंडल नहीं पहनते, अपनी पहलवान दिखाने के एक कुंडल में पहनते हैं। तो गंडांत स्फुरत एक कुंडलम, कपोल के ऊपर जहां पर एक कुंडल लटक रहा है, अल छत्राव तंसोत्पलम, और सुंदर तो गंडांत स्फुरद एक कुंडलम अल छत्र अवतंस उत्पलम, भोरा जिसके ऊपर बैठा है ऐसा एक अवतंस माने कमल दूसरे कान में लगा रखा है। एक कान में कुंडल लटक रहा है और दूसरे कान में एक कमल लटका लगाया हुआ है, उस कमल के ऊपर भोरा बैठा है, उसी की आभा कहीं बनाने के लिए सोने का कुंडल और उसमें बीच में नीलम का नीला रत्न जैसे जड़ा हुआ हो, तो उसी के एक आभा को प्रकट करने के लिए कि जैसे कमल है और कमल के ऊपर भोरा बैठा है। तो अली छत्र, अली ही छत्र के रूप में, अली माने भोरा ही, छत्र के रूप में जहां पर विराजमान है ऐसा अवतंसो उत्पलम, अवतंस माने कान में जिसने उत्पल कमल धारण कर रखा है, एक कान में कुंडल लटक रहा है दूसरे कान में कुंडल वो लगाया हुआ है। अल छत्र अवतंसोत्पलम, कान में जो कमल है वो कमल लगाया हुआ है। कस्तूरी कृत चित्रकम, कस्तूरी के द्वारा जिसने माथे के ऊपर कस्तूरी की चित्रक माने सुंदर तिलक वो कस्तूरी का लगाया हुआ है, माने बीच में काले रंग की बिंदी तिलक के बीच में शोभा को प्राप्त बले आ रही है। कस्तूरी कृत चित्रकम, कस्तूरी जो है उसका चित्रक मस्तक के ऊपर लगाया हुआ है, रोरी का तिलक और उसके बीच में, या चंदन का तिलक और उसके बीच में कस्तूरी जो है वो कस्तूरी उसका, उसकी बिंदी सुशोभित हो रही है। कस्तूरी काले रंग की होती है, तो कस्तूरी कृत चित्रकम पृथुहृदि भ्राजिष्ण गुंजा सृजम, विशाल वक्षस्थल बलदाऊ जी का, और उसके ऊपर गुंजा की जो माला है वो गुंजा की माला सुशोभित हो रही है। भ्राजिष्ण गुंजा सृजम तम वीरम शरदम्ब अम्बुदा द्युतिभरम, श्री बलदाऊ जी परम वीर हैं और शरदकालीन बादल के समान जिनकी कांति है। शरद काल का जो बादल होता है वो सफेद रंग का होता है, पानी रहता है सफेद रंग का बादल, तो शरतकालीन माने सफेद गोरे जिनके अंग की द्युति है, शरदम बुदत द्युति भरम शरतकालीन अमृत के समान जिनकी द्युति है, और संवित कालांबरम और जिन्होंने काले वस्त्र को धारण कर रखा है माने कारी कमरिया उसको ओढ़ रखिया ये ग्वालियों का तो संवित कालांबरम, काला जो कंबल है उसकी चार बर्थ की चेहरा किया और चेहरा करके फिर तीन को एक तरफ रखा और एक को एक तरफ रखा और उसको ओढ़ लिया सिर से उसकी चार दो करेंगे तब से बिखर जाएगा, दोनों तरफ आ जाएंगे, तो एक तरफ तीन और एक तरफ दो, एक तरफ एक ऐसे करेंगे तो फिर वो सुंदर माने वो ओढ़नी बन जाएगी, सिर के ऊपर टिक जाएगा। तो संवित कालांबरम, काला जो कंबल है उसको जिन्होंने काले कंबल ओढ़ करके विराजमान है कालांबर। गंभीर स्वनितम, गंभीर उनकी स्वनित माने आवाज है, गंभीर स्वनितम क्या कहते हैं उसको, कंबल का ये जो ऊपर ओढ़ना बनाते हैं उसको ब्रजभाषा में कुछ कहते हैं, खोइया खोइया हमारे कमरिया का ही है वो उसको माने कंबल को एक ओढ़ना छत्र के समान बना करके रखना तीन रख करके उसको खोइया कहते, खोइया कहते तो खोइया जो है उसको ओढ़ रखा है उसका लोक भाषा में कहीं उसका प्रयोग है। तो काले कंबल जो है संबित कालांबरम, काले कंबल को ओढ़ करके विराजमान है। गंभीर स्वनितम और उनकी आवाज बड़ी गंभीर, प्रलंब भुजम लंबी भुजा वाले हैं, आलंबे प्रलंब द्विषम ऐसे प्रलंब द्विष उनकी हम आराधना कर रहे हैं। दोबारा गंडांत स्फुरत एक कुंडलम, गंडांत माने कपोल, कपोल के ऊपर एक कुंडल है, स्फुरत माने चमक रहा है, अल छत्र माने भोरा जिसके ऊपर बैठा हुआ है ऐसा एक अवतंस कान का कुंडल जिन्होंने कान के ऊपर लगा रखा है, और कस्तूरी कृत चित्तकम जिन्होंने कस्तूरी की बिंदी माथे के ऊपर धारण की हुई है काले रंग की, और पृथु हृदय विशाल वक्षस्थल के ऊपर ब्राजिष्णु माने सुशोभित हो रहा है, गुंदा गुंजा सृजम गुंजा की माला शोभित हो रही है, तम वीरम वे वीर हैं, शरदम्ब दद्युत भरम शरतकालीन अम्बुद माने बादल के समान उनके अंग की कांति है, और संबित कालांबरम काले रंग की खुइया ओढ़ करके जो बैठे हैं कंबल की खुइया बना करके उसे ओढ़े हुए हैं, ऐसे गंभीर स्वनितम गंभीर स्वर वाले प्रलंब भुजम लंबी भुजा वाले श्री बलदेव का हम आश्रय लेते हैं, ये उनकी शोभा हो गई। नहीं वो ठीक है, मैंने संबित का वो ठीक है नीलांबर भी पहन सकते हैं परंतु विशेष रूप से उसकी शोभा ज्यादा है, ओढ़ कमरिया काली जो ब्रजभाषा में सब जगह आता है कि काली कमरिया ओढ़ करके, तो वो संबित कालांबरम काला जो वस्त्र है उस काले काले मैंने वो भी नीलांबर भी पहन रखा है, धोती जो है वो नीलांबर की है नीले रंग की है, या काला जो अंबर है काला वस्त्र उसको माथे पे, और बलदाव जी के श्रृंगार में प्राय जो काला कंबल है या काला जो ओढ़नी है वो विशेष रूप से दिखती है, वो उनकी विशेष श्रृंगार है बलदाव जी का वो विराजमान। अब श्री बलदेव के सक्ष का वर्णन कर रहे हैं, जन्य तिथि रीति पुत्र प्रेम संबीतया हम स्नपय तुम सदम सदमान्य अंबया संभितोस्मी इति सुबल ग्रामे संदिशत्वम मुकुंदम। फणपति हृदय कच्छे नाद्य गच्छे कदापि। देखिए वही आ गया जो वर्णन कर रहे थे। श्री बलदेव ने किसी अपने एक मित्र को दौड़ाया, काली दमन की लीला का वर्णन है। काली दमन की लीला के समय श्री कृष्ण ने किसी ने बलदेव ने अपने एक मित्र के द्वारा कृष्ण के पास में खबर दी है। क्या खबर दी है कि जन्म तिथि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। जन्म तिथि माने आज मेरा जन्मदिन है। इति इसलिए पुत्र प्रेम संवित या हम, आज मैया यशोदा ने पुत्र स्नेह से युक्त होकर के अहम माने मुझे रोहिणी मैया ने या दोनों मैया में किसी भी मैया ने, रोहिणी मैया और यशोदा मैया, इन दोनों में से किसी एक मैया ने पुत्र प्रेम संवित या पुत्र प्रेम से युक्त होकर के स्न पाए तुम मुझे विशेष रूप से दूध से स्नान कराने के लिए अम्बया संभ तोस्मी मुझे रोक लिया है। बलदाओ आज तू नहीं जाएगा, आज तेरा जन्मदिन है, तुझे मुझे दूध से स्नान कराना है। ऐसा कहकर बलदेव को रोक लिया है। तो बलदेव कह रहे हैं कि मैं रोक लिया गया हूं, तो जन्म तिथि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए प्रेम संवित या हम पुत्र प्रेम से युक्त अंबया माँ के द्वारा स्न पाए तुम यह मुझे रोकने के लिए, स्नान कराने के लिए यहाँ संभ तोस्मी मुझे रोक लिया गया है। इति सुबल ग्राम में संदिशत्वं मुकुंद, अतः हे सुबल तुम इस वाणी के द्वारा मेरे इन वचनों को के द्वारा संदिशत्वं मुकुंद तुम मुकुंद को संदेश दो। फणपति हृदय कच्छे के कच्छे खबरदार कन्हैया तुम सब जगह जाओगे गैया चराने, परंतु मैं आज तुम्हारे साथ में जा नहीं रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो। फणपति माने काली, उनका जो हृदय है तो काली दह वहां पर उसके कच्छ माने उसके निकट नाद्य गच्छे कदापि वहां मत जाना। पंत कृष्ण ने सुना ही नहीं, वे पहले ही निकल गए जानबूझ करके, सीधे उसी ओर निकले जानबूझ करके। तो ये कैसी सख्य प्रीति है कि श्री कृष्ण का सदा ध्यान रखते हैं और श्री यशोदा मैया कृष्ण को बलदेव के हाथ में ही सौंपती हैं। गोपाल चंपू ने वर्णन किया कि शुण बल मम वाक्यम बालकानां बलित्वम गिर जल बन मध्ये रक्ष पुत्रम मदीयम। बोले बेटा बलदेव तू बालकों में सबसे ज्यादा बलवान है, मैं तुझे कृष्ण को सौंप रही हूं, गिरी जल वन इन सब जगह तू कृष्ण की रक्षा करना। और कन्हैया को बेटा तू समझदार है, ये सारे सखा तो ऊधम में कभी यहां भागे कभी वहां भागे, परंतु तुम कृष्ण की रक्षा करना और इनको गलत जगह मत जाने देना, भाई के स्थान पर मत जाने देना। ऐसा कहकर के मैया एकदम व्याकुल हो रही है और यश श्री बलदाव जी का भैया चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, एक सखा इधर उधर नहीं जा सकता है, सबके ऊपर मैं कंट्रोल रखूंगा, सबके ऊपर नियंत्रण रखूंगा, तो कभी मत जा। ये बड़े सखाओं की बात हुई, अब छोटे सखाओं की बात करें, सखाया जो शुद्ध सखा है उनकी बात करें। कनिष्ठ कल्पा सख्यनो संबंधा प्रीत गंधना विशाल विषभौजस्सी देवप्रस्थ बनुसुपा। जो कृष्ण से कनिष्ठ कल्प माने कुछ छोटे हैं, हाँ ये तो सखा, सखा जो है वो कुछ छोटे हैं कृष्ण से, संबंधा और प्रीत गंधना श्री कृष्ण इनके प्रति वात्सल्य प्रीति रखते हैं। तो कनिष्ठ कल्प, कल्प कहने का मतलब है लगभग सारे सगा होंगे तो लगभग एक ही अवस्था के, एज ग्रुप तो सबका एक ही होगा, परंतु कनिष्ठ कल्प सक्षेन, कनिष्ठ कल्प है छोटे परंतु सक्षेन संबद्धा, सक्ष भाव से जो संबद्ध हैं, और प्रीत गंधना प्रीति से युक्त होकर के, प्रीति गंधी जो प्रीति है उससे युक्त हैं। तो प्रिय सखा का मतलब है कि ये सखागण कहीं कृष्ण के प्रति आदर की भावना रखते हैं, प्रीति गंधी रखते हैं। विशाल वृषभ, ओजस्वी देवप्रस्थ बरुथप, ये नाम है सब। विशाल वृषभ, ओजस्वी देवप्रस्थ बरुथप, मरंद कुसुमापीड, मलबंध करंधम, ये सारे सखा हैं जो कि सेवा सौक्षय के रागणहा, कृष्ण की सेवा के सुख में ही एकमात्र राग रखते हैं। अब इनका आगे वर्णन करें हैं, इनके स्वरूप का वर्णन करें कि विशाल विष्णी दले कलय बीजन प्रक्रियाम बरूथम विलंब तालक बरूथम मुत्सारयो मृषा वृषभ जलपतम तेज भजांग संवाहनम यदुग्र भुज संगरे गुरु मगा क्लमन न सखा। कोई सखा कह रहा है ए कन्या की अच्छी तरह से सेवा कर। विशाल विष्णी दले कलय बीज न प्रक्रिया, विष्णी माने कमलनी, जो कमलनी है उनका पत्ता लेकर के, बड़ा सा कमलनी का पत्ता लेकर के, अरे विशाल कलय बीज न प्रक्रिया, तू कृष्ण के ऊपर पंखा कर। हे विशाल तू पंखा विष्णी दल माने कमल पत्र के दल से कृष्ण के ऊपर तू पंखा कर। अरे बरुथप विलंब तालक बरुथम उत्सारे, ये नीचे लटकने वाला जो ताल की डंडी है, उस ताल के एक पत्ता जो नीचे आ रहा है, इसको उत्सारे है, इसको ऊंचा कर दे। अरे बरुथप ये नीचे लटकने वाले ताल के किसी पत्ते को उत्सारे है, कृष्ण से दूर हटा दे। मृषा वृषभ जलपतम तेज, अरे वृषभ गप लड़ाना बंद कर, अब ढंग से भजांग संवाहनम, कृष्ण के ढंग से चरण तो दबा नहीं रहा है, गप लड़ा रहा है। तो मृषा जलपतम तेज, अरे वृषभ व्यर्थ का जो बोलना है उसको बंद कर। और भजांग संवाहनम, कृष्ण का अच्छी तरह से अंग संवाहन, अंग मर्दन करते हुए विराजमान हो। यदुग्र भुज संगरे, क्योंकि आज उग्र भुज संगरे गुरु मगात क्रमम न सखा, हमारा जो सखा है वह सखा आज सर्प के साथ में उग्र भुज, सर्प जो है उसके साथ में संग्राम करने के कारण आज हमारा सखा आज, अच्छा हमारा जो सखा है वो बाहु युद्ध करने के कारण, यद अग्रभुज, हाँ अग्रभुज है उग्रभुज नहीं है, यद नहीं उग्रभुज, क्योंकि सर्प के साथ में युद्ध करते हुए हमारा सखा थक गया है। उग्रभुज कहते हैं सर्प, उस सर्प के साथ में संग्राम युद्ध करते हुए हमारा सखा आज थक गया है, इसलिए अरे विशाल कमल दल से कृष्ण के ऊपर पंखा कर। अरे बरुथप ताल के लटकती हुई डंडी को दूर हटा। अरे वृषभ फालतू की बात छोड़ करके धन से कृष्ण के चरणों को अंगों को दबा। आज उग्र भुज संग्रम में सर्प के साथ में युद्ध करते समय गुरुम अगात क्लमम, हमारा सखा को भारी थकान हो गई है, इसलिए उनकी तुम सेवा करते हुए विराजमान हो। सर्वत्र सखी श्रेष्ठो देवप्रस्थो वीरता, अब देवप्रस्थ जो हैं वे सभी सखाओं में परम परम श्रेष्ठ होकर के, सखाओं में देवप्रस्थ सबसे प्रिय होकर के विराजमान है। उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, बृहद गेंडो पांडुरोद भास भास पाशाबद्धो तुंग मौलिर बलियान बंधु काभ सुंदर स्पर्ध नीलो देवप्रस्थ कृष्ण पार्श्वम प्रतस्थे। बिभ्रत गेंडु पांडुरोध भास भाषा देवप्रसिद्ध ने परम सुंदर पांडुर माने श्वेत जो वस्त्र है उसको कहीं धारण कर रखा है, श्वेत वस्त्र जो है उस श्वेत वस्त्र को इन्होंने धारण कर रखा है। तो बिभ्रत गेंडु पांड माने कुछ पीले रंग का जो सफेद वस्त्र है, पिलोई लिए हुई सफेद हल्का, उस हल्के सफेद माने हल्के पीले रंग का जो वस्त्र है उस वस्त्र को ये पहने हुए है, हल्के पीले रंग के वस्त्र को ये पहने हुए। बिभ्रत गेंडु पांडुराभास भाषा, पांडुर उद्भास भाषा, हल्के पीले रंग के वस्त्र को धारण किए हुए है। और पाशाबद्ध तुंग मौले बलियान, और इसने माथे के ऊपर बहुत बड़ी जो लोमना है उसको माथे के ऊपर बांध रखा है। पाशाबद्ध, पाशा माने गाय के चरणों को बांधने वाला, धार काटते समय गाय के चरणों को बांधने वाला जो लोमना है उसको, लंबे लोमना को तुंग मौलिर बलियान माथे के ऊपर लपेट रखा है। और दामना सभ्य करेण रुद्र हृदय नहीं बंधु का भा, और ये बंधुक पुष्प जो हैं उनकी शोभा वाले हैं। ये लाल रंग का जो बंधुक पुष्प है, गुलाब, ये गुड़हल का लाल रंग उसकी समान गहरे लाल रंग की जिनके अंग की कांति है। बंधुक आभ और सिंदूर स्पर्श लीला, और सिंदूर माने हाथी के समान जिसकी लीला है, हाथी के समान जो चल रहा है, ऐसा देवप्रस्थ कृष्ण पार्श्वम प्रतस्थे, देवप्रस्थ कृष्ण के पास में आगे बढ़े। दोबारा सुन लें, बिभ्रत गेंडु पांडुरोध भास भाषा, हल्के पीले रंग के श्वेत वस्त्र को जिसने पहन रखा है, हल्के पिलोई लिए हुए श्वेत वस्त्र जो है उसको जिसने पहन रखा है। बिभ्रत गेंडु पांडुरोध भास भाषा, और पाशाबद्ध, पाशा माने जो लोमना उसको माथे के ऊपर जिसने बांध रखा है। उत्तुंग मौलिर बलियान, उत्तुंग माने अपने ऊंचे सिर के ऊपर जिसने लोमना बांध रखा है, बलवान पाशा को बांध रखा है, बलवान लोमना को बांध रखा है। और बंधु का भ, लाल गुड़हल के फूल के समान, दुपहरिया के फूल के समान जिसके अंग की कांति है। और सुंदर स्पर्ध लीला, और हाथी के समान से स्पर्धा कर, सुंदर माने हाथी, उससे स्पर्धा करने वाली जिसकी लीला है, ऐसे देवप्रस्थ कृष्ण के पास में आए पधार रहा है। ऐसे अब इन का सखाओं का सक्ष प्रीति कैसी है उसे कह रहे हैं। श्री दाम न पुतलाम भुजाम अभिशुरो विन्यस्य विश्रामिणम, दामना सभ्य करेण रुद्र हृदय शय्या विराजत तनुम, मध्य सुंदर कंदरस्य पदेव संवाहनेन प्रियम, देव प्रस्थ कृति सुखयति प्रेमणा ब्रजेन्द्रात्मजम्। श्री कोई गोपी गोपी से कह रही है, हे सुंदरी, श्री दाम न पुतलाम भुजाम अभिशरा, श्री दामा की जो विशाल भुजाएं हैं उनके ऊपर अपने सिर को छुपा करके रख करके, तो श्री राम ना, श्री रामा जो है उनकी प्रसुल माने लंबी भुजा, उनके अभी उन वे उनके ऊपर शिरो विन्यस्य विश्रामिणम, सिर रख करके जो सो रहे हैं। और दामना सभ्य करेण रुद्र हृदय, और श्री राम जो है दूसरा जो दाम नाम करके सखा है उसके बाएं कर हाथ को अपने हृदय के ऊपर जिन्होंने रखा है, तो दाम नामक सखा जिनके हृदय के ऊपर हाथ रखे हुए है, तो दामना सभ्य करेण रुद्र हृदय, तो श्री कृष्ण ने अपना हाथ दाम श्री राम दाम जो है उनके कंधे के ऊपर उनके छाती के ऊपर रखा है, तो श्री रामा उनकी भुजा का सहारा लेकर के श्री रामा की भुजा का आश्रय लेकर के जो अपने सिर को रख करके बैठे हैं, और दामा जो दाम नाम करके जो सखा है उसके बाएं हाथ से उसके हृदय का आश्रय लिया हुआ है, बाएं हाथ श्री रामा के हृदय के ऊपर रखा हुआ है, और शैया विराजतनुम शैया के ऊपर सो रहे हैं। मध्य सुंदर कंदरस्य पदयो हो श्री गोवर्धन की कंदरा में जो श्री कृष्ण विराजमान है, और पदयो संवाहन प्रियम देवप्रस्थ, और देवप्रस्थ जो है वो कृष्ण के चरणों को दबा रहे हैं। ऐसे कृष्ण आज ये देवप्रस्थ रूपी जो परम पुण्यवान जन है वह श्री कृष्ण को सुख प्रदान कर रहा है। ऐसे सखागण श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान हैं। किसी के हाथ का तकिया बना करके कृष्ण सो रहे हैं, किसी के ऊपर अपने हाथ को तकिया की तरह से उसके हृदय के ऊपर रखा है, किसी के चर कोई उनके चरणों को पलट रहा है। ऐसे ही सखागण विराजमान है। अप्रिय सखा जो है उनका यहाँ पर आगे वर्णन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल विश्राम रहेगा, कल से तीन दिन चार दिन तक है ना, क्योंकि कल से उत्सव भी शुरू हो जाएंगे, सभी लोग उत्सव में रहेंगे, कहीं व्यस्तता रहेगी, ठाकुर जी की सेवा भी है, तो कल परसों अतरसों माने 30, 31, 1 और 2 ये चार दिन, हाँ 3 तारीख को सब लोग कर पाते, और 1 तारीख को 3 बजे से 2:30 बजे के बाद में 3 बजे से श्री मनमोहन जी के दर्शन हैं अन्नकूट के, सब पधारे, और कल भी दर्शन तो नित्य हैं। अब आजकल मैं थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है इस वजह से, तो वो तो सब लोग आनंद पूर्वक दर्शन करने के लिए मन पधारे, कल भी परसों भी, तो जैसे हाँ 1 तारीख अपने यहाँ पे 1 तारीख अन्नकूट है, 1 तारीख अन्नकूट है, 2 तारीख को सब तो 1 तारीख 2 तारीख को थक जाएंगे तो 2 तारीख को सब लोग सब 3 तारीख को सब लोग पता, 3 तारीख को हम दोबारा कथा में मिलेंगे। आनंद हम कल तो है, कल तो आनंद हम क्या है, सुबह तो सुबह तो हो जाएगा, सांझ को थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। सब लोग आनंद से आए और अन्नकूट के दर्शन करें है ना।